www.attableek.com The Reviver of Iman. بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفضل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وعظ و بیان کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ سال سے ایسا زیادہ نہیں ہو سکا تھا کہ الحمدللہ لوگ کل بھی رہیں گے. سلسلہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے. وعظ و بیان بہت ضروری ہے مولانا. وہاں سے خیالات جمع ہو جاتے ہیں. میں نے بہت بیان کیا گجرات میں, ان جلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے علماء جو بیان کرتے ہیں تو بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. جلسے کا فوائد ہیں, اگر ہم لوگ اس کو صحیح طور سے ادا کریں تو سب اصلاح ہو جائے. بہرحال میں نے کہا کہ جلسوں کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم عقائد کے مطابق بیان کرتا ہے تو عقائد کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. کوئی آدمی اخلاق مطابق بیان کرتا ہے تو اخلاق کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. کوئی معاملات کی بات بیان کرتا ہے, بند کرتے ہیں تو میں رہتا ہوں جانتا ہوں, بہت عمدہ عمدہ تقریر کرتے ہیں. بولتے ہیں معاملات کے مطابق بیان کرتے ہیں تو معاملات کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. کوئی آداب کے مطابق بیان کرتا ہے, کئی رسوم کے بارے میں, شادی بیاہ کے بارے میں بیان کرتا ہے. سب باتیں ایک طرح کو ایک گنا اور ایک لائن پر ایک ہی لائن کی بات ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ایک چیز لوگ پکڑ لیا, کوئی ہے کئی, بس وہی ہے گھوم پھر کے وہی. اور جلسوں سے چاروں طرح کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور الہ آباد میں جو اصلاح ہوئی ہے وہ جلسوں ہی سے ہوئی ہے. اصلاح المسلمین ایک جلسہ مولانا عبدالشکور صاحب اس کو قائم کیا تھا, وہاں عبدالشکور صاحب نے. پھر اس کو مولانا ابو الفا صاحب نے تربیت دیا, بہت بڑھایا, بہت قابل آدمی تھے. ابو الفا صاحب معمولی آدمی نہیں تھے. جب مولانا ابو الفا صاحب کا انتقال ہوا تو میں تھا اعتبار سے علی میاں گیا. مولانا علی میاں نے کہا دیکھیے انتقال ہو گیا, امت کے لیے کتنی محنت کیا, لیکن اب ان کو کوئی پوچھے کہ نہیں بھی ان کے لڑکوں کو بچے. یہ مولانا ایک بات, یعنی مولانا چاہتے جو ایسے لوگ کام کریں تو ان کی مدد بھی ہونی چاہیے, معاشی اعتبار سے مدد ہونی چاہیے. بہر المولانا کے ذمہ دار بہت کام کیا, میں خود شریک بھی ہوا ہوں, ہوتا رہتا تھا. مولانا ابو القاسم صاحب تھے, مولانا ابو الفا صاحب تھے, سبھی علماء, ماں طیب صاحب آدمی تھے, قاری طیب صاحب, زبردست اعتبار کے دن بھی بیان ہوتا تھا, وہاں شامیانہ لگتا تھا. اب انہوں نے طے کر دیا اس کو, اس میں حضرت ماں قاری طیب صاحب کا بیان ہوتا تھا, لا الہ الا اللہ پر بیان ہوا بہت زبردست. بہرحال جلسوں کے وجہ سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب تشریف لائے تو کہلوایا لوگوں سے کہ دیکھو اصل کام تو جلسوں سے ہو چکا, جلسوں سے اب ہم لوگوں کو بیج ڈالنا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یعنی مطلب اپنے کمی کا اعتراف کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے, کام انہوں نے کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ کام تو ہوا ہی, دیکھ رہے ہیں چلنا پھرنا بھی مشکل ہوتا تھا, وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی چل پڑی, اللہ تعالیٰ باقی رکھے, لوگوں کو جلسے کی طرف متوجہ بھی فرمائے کچھ بھی زیادہ, تاکہ کام دین کا ہوتا رہے. اس وجہ سے ایک بات آئی بہت اچھی, جب میں یہاں سے گیا پہلے بھروچ میں, بڑا جانتے ہیں کئی سال تک شروع میں درود شریف پڑھایا جاتا ہے, چالی دن شریف یاد آتا ہے. بہت قسم محنت لگتے تھے, ہم سب لوگ بیٹھے رہتے تھے, اپنی بھی جگہ پر سب لوگ بیٹھے رہتے تھے, اسی میں کھاتے تھے پیتے تھے. ہوا تو چار پانچ سال سے تھے, یہ معمول کسی متقدم ہی نہیں کیا تھا. اس میں حضرت محمد الجبار صاحب وہ بھی تھے سب لوگ. ہم نے سوچا کہ اس میں ہم لوگ کھانا کھاتے بات کرتے تھے, جو در شریف ہے پلدا ہے بلا تکلف سب لوگ بات کرتے تھے اور وہ پڑھتے رہتے تھے. میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, اس کو بدلنا چاہیے. اگرچہ لوگوں نے کہا اس کو بدلنا چاہیے, تو میں نے کہا کہ قرآن شریف پڑھو اس کی جگہ پر. قرآن شریف جب پڑھا جائے گا تو آدمی خاموش ہو جائے گا. جو آتا ہے میں کہتا ہوں جب میں جاتا ہوں, یہ نہیں اس وقت در شریف پڑھتے رہتے تھے, بجائے پڑھتے رہتے تھے, بعد میں کھا پی کر کے ہم جاتے تھے ہم لوگ در شریف پڑھنے کے درمیان میں بھی. اب یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے سب لوگ آ یہ میں نے کیا وہاں قرآن شریف پڑھا جائے اور تبھی ذرا پڑھا جائے جو آج پڑھا جاتا ہے. اب یہ جلسہ بالکل منظم ہو گیا, یہ بہت بڑا بہت بڑی یہ چیز میں نے کیا. اس وقت مولانا کے پڑھنے سے یہ چیز یاد آ گئی تو بیان کیا. ایک بات وہاں یہ تھا کہ ایک مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا, ایک مہینے کا. مولانا وغیرہ سب لوگ تھے لیکن کسی کے ذہن میں بات نہیں آئی. ہنگامہ رہتا تھا کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہنگامہ رہتا تھا. کوئی بیڑی پینے گیا تو بیڑی پینے چلتا رہا, کوئی غسل سے نہیں کرنا ایک مہینے تک. ایک سال دیکھا, دو سال دیکھا, ہم لوگ بھی سب اس میں ہو جاتے تھے. ایک مہینے کے روزہ میں بھی رکھتا تھا اعتکاف. پھر میں نے اپنی سہولت نہیں کے لیے میں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے بھائی ایک مہینے کا. آپ بیان کیا کرتے تھے وہاں لوگ بیان کرتے تھے کہ روزہ تین قسم کا ہے. ایک مستحب ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کرو, ہے نا, جب آؤ تو اعتکاف. ایک مہینے کا روزہ یہ ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. نہیں نہیں بیان یہ کرتے تھے کہ اعتکاف یہ کہ جب آؤ مسجد میں نیت کر لو چلے جاؤ. ایک روزہ واجب, ایک اعتکاف واجب ہے. جب آدمی نظر مانے جب وہ روزہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اور ایک روزہ ہے سنت موقع ہے کوئی پایا, وہ عشر عقیدہ کا ہے. عشر عقیدہ کا اعتکاف, اعتکاف ہے سنت لیکن صورت موقع نہیں کہ پایا ہے. کچھ لوگ بھی اگر رکھ لیں گے تو ہو جائے گا. یہ تین بیان تو یہ ہوتا تھا. لیکن ایک مہینے کے روزے پر اتنی سختی تھی مولانا کہ سب بوڑھے بےچارے رہتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے, ہنگامہ رہتا تھا. اب جب اتنے دن غسل نہیں کریں گے, باہر نہیں جائیں گے, یہ میں نے کہا یہ تو بیان کے بالکل مخالف معلوم ہوتا ہے. اب ذہن دیکھے میرا اللہ کا شکر ہے اسلائی ذہن چکے ہیں محرم شاہ صلی اللہ. اور کیا میں نے کہ یہ کہنے سے اور عمل سے بالکل خراب ہے. ایک مہینے کا روزہ تم نے واجب کیسے کرا دے دیا ہے؟ اس کو باہر مر جائے, کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا. ہائی اٹیک ہو رہا ہے کل میں, باہر نہیں جا سکتا. کئی سال تو میں نے کہا اللہ کیا ہو گئی ہے, لیکن خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن پھر میں سوچا کہ بھائی بیان جو ہو رہا ہے اس کے خلاف بالکل یہ ہے. ایک روزہ نفل ہے, مستحب ہے, رکھ لو. اس کے لیے وہ تمام شرائط غسل نہ کرنے یہ تو نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا, میں نے کہا ہمت کر کے کہا, کیونکہ بدلنا آسان نہیں ہوتا جو کتنے سال سے ہی چل رہا ہے. ایک تو وہ کیا ہے, ایک دعا کھڑی کیا, دعا بل جیس کو ہوتی تھی. میں نے وہ بتایا تین چار چیزیں بالکل میں نے اصلاح کیا الحمدللہ, ہمت سے کیا. دوبارہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اعلان تو یہ کر رہے ہیں کہ ایک مہینے کا روزہ جو رہے وہ مستحب ہوگا, تو کیا مستحب کے لیے بھی غسل کرنا نہیں ہے جمعہ کے دن؟ مستحب کے واسطے ایک واجب کو بہت زیادہ تائید ہے, سنت سے موقع تو ہے قریب قریب غسل جمعہ کے دن بہت اہمیت ہے. میں نے کہا اس مستحب روزے کی وجہ سے کیا غسل معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ غسل بھی نہیں کر سکتے, گپ کیا جاتے ہیں باہر ہارٹ اٹیک ہے الگ. میں نے کہا بھائی نہیں جا سکتے, میں بھی کر سکتے نہیں جاتے. پھر سرابت بیان کیا میں نے سب لوگوں نے. میں نے کہا دیا رہو سال بھر روزہ رکھو, اب وہ اعتکاف میں رہو, آؤ جا بھی ہنگامہ نہیں ہوا. میں نے کہا دیا رہو سال بھر روزہ رکھو, اب وہ اعتکاف میں رہو, آؤ جاؤ نیت کر لو چلے جاؤ. نیت کر لو, وہ علماء سے لکھا ہے کہ ایک لمحہ کا بھی روزہ ہو سکتا ہے, ارے وہ اعتکاف ہو سکتا ہے. والناس علو غافلون مالا جس کو میں نے کسی طرح اتفاق سے جو بہت زوردار تھے انہی کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ جا نہیں سکتے تھے اپنے مسئلے کے اعتبار سے جا نہیں سکتے تھے میں نے کہا دیکھیے جائیے جنازے میں شریک ہوئے ہم سب میں شریک ہوئے یہ چیزیں بھائی علماء کے اندر بھی جب غور خوض نہیں ہوتا ہے تو مستحبات کو واجبات کا درجہ دے دیا جاتا ہے یہ بھی انہیں میں سے تھا یہ جو دعا ہے بالجہل کیوں کرتے ہو دعا تو خوبی ہم روزے نماز کے بعد مختصر سے دعا ہوتی ہے اب کوئی زور سے کرتے ہو وہ کوئی دوسری دعا کرنا چاہتا ہے آپ دوسری دعا کر رہے ہیں نہ وہ سمجھے نہ آپ سمجھیں کوئی دعا سمجھتا نہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرنے سے بہت سی ایسی چیزوں کی اصلاح کرائی اعتماد سب نے مان بھی لیا یہ چیزیں ہوئی اللہ تعالیٰ بجاری رکھے اور ہمارا آنا جانا بہت سے برقع نظر آتے ہیں تو مجھ سے خود مولوی عبدالصمد نے کہا کہ مولا جو کچھ یہ برقع آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کے باپ آنے کے بعد ہوا برقع ہوا ہے میں جانتے بھی نہیں تھے حضرت مولانا اسد محمد نیز کہتے ہیں رحمۃ اللہ یہ گجرات میں اس کی پردے کی آیت ہی نازل نہیں ہوئی ہے جو مانتا ہے پردے کی آیت ہی نازل نہیں ہوئی بالکل میرا تکلف اب الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہے یہ بہت چکا کوئی یاد آ دیجیے کچھ ہے لیکن دعا کیجیے ایک مکمل اصلاح ہو ہم لوگوں کے آنے جانے سے اصلاح ہو لوگ رسوم کو چھوڑیں بدعات کو چھوڑیں یہ نیت بھی ہونی چاہیے کل آنا جانا کیا مطلب آنے جانے سے ان چیزوں پر اثر پڑنا چاہیے ہے کہ یہ روزہ ہے اس کے اندر ایسی چیزیں کرو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو دعا کرو تلاوت کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور جہاں ہم لوگ جائیں ہر آدمی مکلف ہے مولانا امر بالمعروف نہی منکر کا اپنے حساب سے ہر آدمی کو کرنا چاہیے اب ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کچھ لوگوں پر نہیں نہیں آپ بھی کیجیے لوگوں کو دین پر لے آئیے میں تو مدرسے میں مدرسے میں کہا میں نے یہ دیکھیے مالدار یہ بنواتے ہیں کوئی اے سی لگواتا ہے کوئی یہ لگواتا ہے کوئی پکھڑا بنواتا ہے کوئی پنکھا ہم لوگ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مالدار جو ہمارا اتنا کام کر رہے ہیں دین کی بنا پر تو ہم کو ان کے دین کی فکر ان کے بچوں کے دین کی فکر ہونی چاہیے کبھی ان کے گھر چلے جائیے ہم یہ کیا تمہارے بچے آزاد ہیں نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھاؤ نماز کی ترغیب دو یہ میں کہتا رہتا ہوں آپ لوگ معلوم بھی ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلا تکلف کہتا ہوں جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہتا رہتا ہوں لوگ مانتے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے مانتے بھی ہیں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی کام کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اس وقت تو کوئی ضرورت اب نہیں ہے بولنے کی لیکن جب آ گئی ہے آیت تو اس کا حق ہے کہ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے میں نے تسبیح اور استغفار کے ترغیب کے لیے اس سورت کو انتخاب کیا ہے اذا جاء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح ماں اپنے آثار کے آ پہنچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی مدد میں خدا کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اگرچہ ہمارے سب اکابر اس میں بھی یہی ہے تو میں حتر بسا خدا کے بجائے اللہ ہی کہتا ہوں کیونکہ عربی کا ترجمہ ہوتا ہے اور عربی میں سمے اللہ رہتا ہے کہ خدا رہتا ہے تو تم کیوں ترجمہ کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ میں کیا ہے حق تعالیٰ کہو میں لندن میں تھا ایک دفعہ گارڈن میں ایک آدمی آیا تو اس کا بھی یہی مزاج تھا جو تو اس نے کہا مولا یہ غلطی کے لوگ کر رہے ہیں اور خدا کہتے ہیں اللہ کو خدا کہ یہ دوسری زبان کا ہے میں کہا ہاں بھائی نہیں کہنا چاہیے کہا یہ پہلے مولوی ہے جو اس نے تائید کیا ہے کیا پہلے مولوی ہے جو تائید کیا ہے تو میں نے کہا ہم دو ہو گئے اب کیا دو ہو گئے مولانا علی میاں یہاں ہوتا ہے شاعری والا ادب کا ایک ہوتا ہے اس میں میں ممبر بھی تھا علی میاں ادب تعلیم ادب سیمینار ہوتا ہے ادبی تو میں اس میں کوئی شعر پڑھتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کبھی گھر آئے کیا یہ اشعار کا ہی پڑھتے ہیں اسے پڑھا ہم کو تو اشعار نہ بہت پڑھنے سے نہ لکھنے سے نہ سننے سے تو ہم چلیں گے مولانا علی میاں کے یہاں وہ اکیلے تھے کہا مولانا بہت اچھا کیا آپ آ گئے میں اکیلے تھا ہم دو آدمی ہم لوگ گئے اس کو چھوڑ گئے یہ ہے مولانا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر چلنے کی اور چلانے کی بھی توفیق برحمت ہو. ہر آدمی سمجھنا چاہے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے. ہمارے حضرت بہت اچھے ہم کہتے ہیں علماء سے بھی ریاض صالحین کی تو ایک حدیث سنا دیا کرو, کتاب الاذکار کی حدیث سنا دیا کرو کرو, لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے علماء کو. بہرحال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور مکہ کی فتح ماں اپنے آثار کے آ پہنچے, اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوتا دیکھ رہے ہیں. فتح ہوئی نہیں, یہ فتح کے آثار یہ ہیں دیکھنے. تو اس وقت سمجھیے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا. اب دین کی تکمیل کا وقت آ گیا اس بنا پر, اور اب سفر آخرت قریب ہے, اس کے لیے تیاری کیجیے. تیاری کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ کیا تیاری میں کیا ہے, اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے. بہت بڑی چیز دولت ہے تسبیح و تحمید کا حکم ہے, تو ہم لوگ وہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ ہے, ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. میں نے بتلایا تھا یہ ہم لوگ مشکات میں پڑھ رہے تھے, ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر یہ حدیث آئی تو ہم کو بھائی صاحب دونوں کو خطاب کے کہا ہے کہ یہ تسبیح تم لوگ بھی پڑھا کرو اور لوگوں سے بھی کہا کرو. خود پڑھنا ہے. فرماتے ہیں اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی دستخار کیجیے. جانے کا وقت ہے, آپ لوگوں کے لیے سبھی کے لیے ہے, مگر ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ضروری ہی ہے. جانے کا وقت تو ہے ہی ہے, اٹھا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, دل دماغ کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا. اس طرح پہ یہ اپنے لیے میں سنا رہا ہوں, اپنے کو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اسے مغفرت کی درخواست کیجیے. یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے. یہاں سے خلاف اولا کا بدرج اولا ہوئی ہے معصیت, وہ بڑا توبہ کرنے, وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم ہوا, تحمید کا حکم ہوا, اور استغفار کا, تین چیزوں کا حکم ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی معظم شے ہے, تسبیح کا پڑھنا, تحمید کا پڑھنا اور استغفار کا پڑھنا, یہ تینوں چیزیں لازم و ضروری ہیں کہ امت اس کو اپنے معمولات میں لائے. ہم جیسے لوگوں کے لیے تو لانا ہی چاہیے, سبھی کو لانا چاہیے. جو چیزیں ہمیں فرماتے ہیں سب بھی ہم استغفر ہوں, ہمیں صدیق عائشہ فرماتی ہیں کہ تسبیح و استغفار کی کثرت چاہیے. اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد فرماتا عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے, سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بخاری شریف میں روایت ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس سورہ کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے. حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں, حضرت عائشہ, سبحان اللہ وبحمدی واستغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدی تسبیح بھی ہو گئی, تحمید بھی ہو گئی, اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے, مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے, اور دلیل میں اذا جاء رسول اللہ کی تلاوت فرماتے تھے. یہ پڑھ کر کے کہتے تھے مجھے حکم دیا گیا ہے تسبیح اور تحمید کرو, اس وجہ سے کثرت پڑھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا. یہ سب ہم لوگوں کے لیے کتنی عبرت کی بات ہے. ان باتوں کا اثر لیتے تھے, عملی اس پر عمل کرتے تھے, عمل کر کے. اس سورہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی جاتی تھی اس کا پورے درجے میں عامل ہوتے تھے. ہم امتیوں کے لیے بھی لازم ہے, اتنا سنا سنایا گیا ہے, جو بھی اس میں اچھی باتیں رہیں اس کو بھی عمل کرنا چاہیے, آپ حضرات کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے لیے اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا ربنا لا تزغ قلوبنا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللهم اغفر وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ تسبیح و تقدیس پڑھنے کی توفیق محمد فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے، اور اس سنت پر ہم کو خوب غامزن فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا ارحم الراحمين. www.attableague.com, the reviver of